Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany na wstępie Paweł Bartnik, znany szerzej jako DJ Psycho. I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. We'll be right back. Majowy gaz z małej płyty Catman, opublikowanej w zeszłym roku przez wytwórnię Maćka Sienkiewicza Father and Son Records and Tapes. To jedno z tych nagrań Pawła, które w 2016 roku na polskiej scenie zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Właściwie to od publikacji tej małej płyty staram się trzymać rękę na pulsie i zwracać uwagę na solowe dokonania Bartnika, bo może przypomnę, że Paweł od samego początku jest także związany z grupą Kirk, która także dziś się pojawi, ale to solowa twórczość tego producenta, czasami też dziennikarza i DJ-a będzie nas interesować najbardziej. Wszystko za sprawą jego nowej muzyki, która w zeszłym tygodniu za darmo została udostępniona w sieci. Epka nosi tytuł Przeciwciała. Składają się na nią cztery utwory. Myślę, że idealnie wręcz pasujące na winyl. Tak więc mam nadzieję, że muzyka prędzej czy później znajdzie się na płycie. Całość na razie tylko i wyłącznie tej digitalowej epki zdobi grafika autorstwa Tomka Popakula, autora także filmów animowanych, które zdobyły sporo prestiżowych wyróżnień. Tę okładkę mogą Państwo zobaczyć na facebookowym profilu Potrójnego Pasma. I zanim przejdziemy do tego nagrania, do tych nagrań, które mi się tak bardzo fascynuje od kilku dni, to kilka słów od samego autora, mówi Paweł Bartnik. W muzyce najbardziej zwracam uwagę na emocje. Zdaję sobie sprawę, że są szkoły, które mówią o muzyce, która może być nośnikiem treści takich, nazwijmy to, intelektualnych, czy takich, które można linearnie zapisać na karcie papieru. Zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy myślą o muzyce w obrazach. Dla mnie są to jednak emocje. Myślę, że też w tym kierunku podąża moja muzyka, ta, którą ja tworzę. Jednocześnie, co na pewno można zauważyć na tej mojej ostatniej płycie, jest tutaj element tak zwanej muzyki, estetyki zaangażowanej, to znaczy, która odnosi się do pewnego świata społecznego, do pewnych postaw i jak to w muzyce zaangażowanej, mój stosunek jest krytyczny. Przyznam Państwu, że jest to dla mnie swoisty eksperyment, ponieważ Paweł nie rozmawiał ze mną w czasie rzeczywistym, tylko niejako odpowiadał na pytania, które posłałem e-mailem. Niemniej mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy do tej pory nie mieli okazji poznać jego twórczości, właśnie dzięki tym wypowiedziom, dzięki samplom, będą mogli w jakiś sposób naszkicować sobie jego sylwetkę, co myślę będzie miało istotny wpływ na odbiór jego muzyki. Przesłanką do tego, że nagrywam muzykę, myślę, że jest to, co u większości twórców u źródła, czyli chęć zaistnienia, autokreacja, egocentryzm. Potem też pojawiają się, że tak powiem, przesłanki wyższego rzędu, może bardziej szlachetne, bardziej nastawione ku ludziom. Na pewno jest to potrzeba dzielenia się swoją postawą, wrażliwością, swoim poglądem na świat. Niewątpliwie jest to też chęć kształtowania w jakiś chociaż delikatny sposób tego świata. Myślę, że dla mnie na tę chwilę najistotniejsza jest komunikacja. To nie jest tak, że ja swoją muzyką rozpętuję debatę, że tworzę forum albo, prawda, definiuję jakiś nowy nurt myślowy, bo nie mam takich ambicji. Natomiast spotykam ludzi o bliskiej mi wrażliwości, nie wiem czy podobnej, o bliskiej mi wrażliwości, takiej, która pozwala mi wzbogacić się. Myślę, że korzyści mogą tutaj być obopólne, bo Przeciwciała, czyli główny powód tej interakcji, to muzyka pozostająca w głowie na długi czas i pozostawiająca wiele myśli. A wszystko za sprawą treści i układu kompozycji, które przynajmniej we mnie tkwią, odkąd usłyszałem te utwory po raz pierwszy. No i trafia to we mnie bardzo mocno. I myślę sobie, że jeśli w ogóle można mówić o zaangażowanej muzyce elektronicznej, jeśli w jakikolwiek sposób można porównać digitalową, cyfrową muzykę, porównać to do znanych z historii protest songów,

nie chciała stawić oporu swojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie tak seksualnego doczenia jest domniemanie, że to ona cię podrywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. I z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Twój coach to mój sample, to chyba najbardziej zjadliwa rzecz, jaką mogłem zrobić. Odnosząca się do pewnej bardzo silnej tendencji kulturowej coachingu, rozwoju osobistego. W gruncie rzeczy już dawno ośmieszonej i jakby przejrzanej na wylot, więc jakby ja też specjalnie nic nie wnoszę do tematu. Kompromitacja tego już dawno nastąpiła, ja tylko zebrałem pewne wypowiedzi, zrobiłem z tego bigos brzydactwa, wylałem swoją niechęć może do całego tego zjawiska, ale mówię, no nie sądzę zupełnie, żebym dołożył cegiełkę w jakiejkolwiek konstruktywnej krytyce. Co więcej, wydaje mi się, że ten utwór to jest na dobrą sprawę wyważanie otwartych drzwi i nawet zastanawiałem się nad zasadnością jego powstania, ale równocześnie miałem jakąś taką potrzebę, żeby no jednak pokazać swoją chyba niechęć i w jakiś zjadliwy sposób zaprezentować ten trend, który uważam również za trend niebezpieczny. O przeciwciałach, czyli bardzo świeżym wydawnictwie sprzed kilku dni, opowiada jego autor, Paweł Bartnik, znany również jako DJ Psycho. U początków myślenia o tej płycie myślałem o niej jako o płycie właśnie zaangażowanej, na swój sposób punkowej i szukałem sposobu, jak to wykonać w mojej estetyce, w estetyce elektronicznej, a nawet estetyce po prostu muzyki techno. I te kombinacje przybierały różne formy, nim powstały te utwory, które zaprezentowałem ostatecznie na płycie. To było kilka takich pomysłów, które z perspektywy czasu oceniam krytycznie. To, co mi się udało zrobić, to chyba było najlepsze, co w tamtym momencie, na co w tamtym momencie było mnie stać. Myślę, że ten mój punk nigdy nie będzie punkiem rozszalałym, frenetycznym, nastawionym na konfrontację. Jednak jest we mnie zbyt dużo wątpliwości, takiego aptekarskiego ważenia racji i chyba też troszeczkę chłodu w ocenie rzeczywistości. Przed nami utwór tytułowy tego wydawnictwa, czyli Rzeczone Przeciwciała. Utwór tytułowy Przeciwciała w mojej ocenie jest niejako głębszy i treściowo bogatszy.

dziś, jak w sumie to nie pamiętam, żebym miał takie uczucie jak w tej chwili. Mam wrażenie, że absolutnie zmieniają się zasady, że pękają wszystkie twarde definicje. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o mieszaniu się gatunków, bo jak gdyby w muzyce elektronicznej, w ogóle w muzyce jest to dziś oczywiste. Bardziej myślę o łączeniu się tak różnych i odległych światów jak piosenka, jak słuchowisko, jak sposób wytwarzania dźwięku, jak sposób prowadzenia narracji. To wszystko gdzieś tam skupiło się w nowej muzyce Pawła Bartnika, DJ-a Psycho. Przeciwciała. Tak prezentują się dwa główne utwory tej digitalowej epki. Są jeszcze nagrania niejako komentujące wybrzmiałe przed chwilą kompozycje. Pewnie zdarzy się, że prędzej czy później przedstawię je Państwu w którymś z wydań Potrójnego Pasma. Zwłaszcza, że liczę na to, iż prędzej czy później ta muzyka DJ-a Psycho pojawi się na płycie i będzie miała swój desygnat. I skoro pojawił się Paweł i jego muzyka, to warto także przywołać najmłodszy singiel Kirka, czyli zespołu, w którym Paweł jest od samego początku. To będzie utwór znajdujący się na drugiej stronie tej małej płyty. Ta kompozycja nosi tytuł Nie ma co się silić na naturalność. Thank you. Wczoraj, jak być może Państwo słyszeli w popołudniowym magazynku, właściwie przedwczoraj, bo to było w piątek, w każdym razie przedpremierowo przedstawiałem, prezentowałem 13 remiksów pętli zespołu Sonar. Pętli, czyli albumu wydanego dokładnie rok temu. Album dziś zmienia zupełnie swoją postać i otrzymuje nowe szaty, a to za sprawą 13 remiksów stworzonych przez przeróżnych polskich producentów muzycznych. tytuł za ową reinterpretację, odpowiada Piotr Bejnar. Ale tych osób jest znacznie więcej, bo remikserów znalazło się 13. Tylu, ile na płycie Pętle zespołu Sonar. I myślę sobie, że to taka krzepiąca i fajna sytuacja i fajne przedsięwzięcie. Nie tylko z tego powodu, że niektóre z tych remiksów są naprawdę dobre, ale również z tego powodu, że dzieje się to jakoś na zasadzie pewnej aury familiarności. Że jest to środowiskowe, ale nie nastawione na zysk przede wszystkim, co często można zauważyć przy tego typu przedsięwzięciach, kiedy powstają remiksy obliczone na podkręcenie i wydawnictwa właściwego, ale też na otulenie się w tym cieple gwiazdy ze strony rzecz jasna osoby remiksującej. Myślę sobie, że chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze jednym remiksem Pętli. To utwór, który najbardziej przykuwa moją uwagę. Nie wiem, czy najbardziej mnie się spodobał, bo ten wybrzmiały przed chwilą remiks Piotra Bejnara, jak Państwo słyszą, no mam nadzieję, również przypada do gustu. Chcę Państwu przedstawić takiego króciaka trwającego 2 minuty i 20 sekund. Jest to remiks stworzony przez Papa Zurę, czyli członka kolektywu Soul Service, który coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej właśnie jako producent. Helium, czyli remiks, który stworzył Papa Zurę. Remiks oparty na kompozycji właściwej sprzed roku, jaka pojawiła się na albumie Pętle zespołu Sonar. I na zakończenie zmierzamy do Klamerki, czyli do najnowszej płyty Svena Weissmana, który jako Desolate właśnie opublikował przepiękny dwuwinylowy album zatytułowany Lunar Glyphs. Oh, W programie trzecim Sven Weissman i trzymając się tej tego niemieckiego określenia Desolate, czyli nazwa jego przedsięwzięcia, pod którym opublikował właśnie trzecią płytę zatytułowaną Luno Glyphs. Renata Szewczak i mówiący te słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas.